25 lat. To będzie wszystko, co kocham i wszystko, czego wspólnie słuchaliśmy. Zapraszam na jedyny taki wieczór w poniedziałek o 19. Anna Gacek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 grudnia. Boże Narodzenie. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Potencjalni zamachowcy zatrzymani w Turcji mieli przygotowywać ataki w Boże Narodzenie i Nowy Rok. Strażacy gaszą pożar dachu kościoła w Lublinie. W chwili wybuchu ognia w budynku nikogo nie było. W Watykanie początek mszy pod przewodnictwem papieża. W południe orędzie i błogosławieństwo. Urbi et Orbi. Miały w planach ataki terrorystyczne w Boże Narodzenie i Nowy Rok. W Turcji ujęto 115 osób podejrzewanych o związki z tzw. państwem islamskim. Policja przeprowadziła naloty w ponad 120 miejscach w Stambule. Funkcjonariusze zabezpieczyli broń palną i amunicję. Według śledczych podejrzani planowali ataki na wyznawców religii innych niż islam. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących ich planów. W ostatnim czasie podejrzanych o przygotowywanie ataków w okresie świątecznym zatrzymano w Niemczech i w Polsce. Kilkudziesięciu strażaków gasi pożar kościoła przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Ogień pojawił się na poddaszu świątyni. Dym wydobywa się spod pokrycia dachowego i jest widoczny z kilometra. Na miejscu jest Magdalena Kowalska. Jestem tuż obok kościoła pod wyzwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Dach tego kościoła się pali. Słup dymu widoczny jest z odległości ponad kilometra. Na miejscu jest kilkanaście zastępów strażaków. To są zarówno strażacy państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. Walczą z tym ogniem. Tutaj cały czas panuje duży ruch. Teren wokół kościoła został odgrodzony. Na miejscu są też policjanci, ale za tymi taśmami, które odgradzają miejsce akcji, gromadzi się coraz więcej ludzi, którzy chodzą do tego kościoła, dla których jest to parafia, którzy usłyszeli liczne jednostki straży pożarnej jadące na miejsce akcji i przyszli zobaczyć, co się dzieje. Nieznana jest przyczyna pojawienia się ognia. Magdalena Kowalska, Radio Lublin. Dodajmy, że w momencie wybuchu pożaru w świątyni nie było wiernych. A w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie rozpoczyna się msza pod przewodnictwem papieża. W południe z jej balkonu Leon XIV wygłosi świąteczne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. W kościele katolickim dziś uroczystość Narodzenia Pańskiego. W Wigilię Święta w 90 miastach Polski ponad 25 tysięcy osób potrzebujących, bezdomnych i samotnych zasiadło do uroczystych kolacji. Największe spotkania odbyły się w Poznaniu, Lublinie, Krakowie, Bydgoszczy i Białymstoku. W tym ostatnim mieście w Zespole Szkół Katolickich zjawiło się ponad 500 osób. Jestem samotna, nie mam rodziny, żeby być z ludźmi, nie być samą w czterech ścianach. Samotny to smutno trochę jest, a tutaj zawsze ktoś znajomy, zawsze gdzieś tam z kimś się porozmawia, opłatkiem się podziela. Rodzinę mam, ale daleko w Krakowie. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku. Wiceprezes Fundacji Rodziny Czarneckich, Dominika Czarnecka. To czas, w którym nikt nie powinien być sam. Dla każdego przewidziane jest miejsce przy stole, tradycyjne potrawy świąteczne oraz prezenty. Wigilia jest znakiem. Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, ksiądz Andrzej Radkiewicz. Takiej nadziei, bliskości i pamięci o osobach samotnych i tych najbardziej potrzebujących. Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Na uczestników czekały nie tylko tradycyjne wigilijne dania, ale też świąteczne paczki. Święty Mikołaj z Francji podbija Chiny. Historia Alain Simon nazywana jest nadsekwaną opowieścią, jak ze świątecznej bajki. Anonimowy 70-latek z regionu Wogezów stał się gwiazdą świątecznych uroczystości w chińskim mieście Chengdu. Przez lata Alain Simon pracował jako drwal w Gérardmer na północnym wschodzie kraju. Jego przygoda z rolą świętego Mikołaja zaczęła się po tragicznym wydarzeniu. Niestety jedna z moich córek miała poważny wypadek i moje włosy stały się nagle zupełnie białe. I wtedy dzieci zaczęły mówić, że jestem świętym Mikołajem, tłumaczył telewizji France 3. Simonena zauważyli chińscy turyści, którzy nagrali go telefonem. Wkrótce otrzymał propozycję kontraktu od chińskich biznesmenów. I tak w 2013 roku wcielił się po raz pierwszy w rolę świętego Mikołaja w Pekinie. Później stał się gwiazdą kompleksu rozrywkowego New Global Center w Chengdu, jednego z największych budynków na świecie. Sesje zdjęciowe, rozdawanie słodyczy, spotkania z dziećmi, wszędzie witają go tłumy fanów, mimo że dla Chińczyków Boże Narodzenie jest obcym świętem. Jak co roku Alain Simon spędza w Chinach cały grudzień. Przed Sylwestrem wróci do Francji na zasłużony odpoczynek. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Boże Narodzenie słoneczne i mroźne, dziś maksymalnie od minus 5 do minus 2. Więcej chmur na krańcach południowych i północnym wschodzie, ale nie będzie padać. Autopromocja. Trójkowy ekspres, wydanie specjalne, czyli 25 muzycznych wydarzeń ćwierćwiecza XXI wieku w 120 minut. A dłużej się nie dało. Ale sam to wymyśliłeś. Rzeczywiście. W tej sytuacji skracamy. Trójkowy ekspres, wydanie specjalne. W poniedziałek między 19 a 21. Zapraszam do Trójki, Paweł Kostrzewa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo, Mariolka? Jeśli chodzi o ten bon dla nauczyciela, to musisz się śpieszyć, bo na realizację masz czas tylko do końca tego roku. No jak to gdzie najlepiej? Oczywiście, że w Media Expert. Tam zyskasz nawet 500 zł. No tak, za złotówkę dostaniesz zestaw prezentów, akcesoria komputerowe i voucher na kolejne zakupy. Sprawdź, jaki mają wybór z super laptopów. Ale pamiętaj, to ostatni dzwonek. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca roku. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy stole. Witam Państwa serdecznie w programie świątecznym Przy stole. Dzisiaj Państwa i moimi gośćmi są Karolina Wigura i Jarosław Kujsz. Dzień dobry. Publicyści, naukowcy, analitycy, a prywatnie para, małżeństwo. Wszystko się zgadza. Witam serdecznie. Może biogramy. Karolina Wigura, doktor habilitowana, socjolożka, historyczka idei, wykładowczyni Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, szefowa działu politycznego kultury liberalnej. Zgadza się? Tak, zgadza się. I Jarosław Kujsz, doktor Jarosław Kujsz, historyk państwa i prawa, eseista, analityk polityki, twórca i redaktor naczelny kultury liberalnej, adiunkt w Instytucie Historii i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry raz jeszcze. A oprócz tego powiem, że razem piszecie książki. Kiedy wy znajdujecie na to wszystko czas? I czy jeśli ludzie są tak płodni intelektualnie, to wy rywalizujecie między sobą, czy współpracujecie? Zadałaś strasznie dużo pytań, a jeszcze właściwie nie porozmawialiśmy o tym, że mamy jeszcze dwójkę dzieci, więc to dwóch też synów. Robimy wspólnie. Mamy dwóch synów i gdzieś tam te dzieci pomiędzy tymi książkami a innymi aktywnościami też wzrastają. Oni grają w piłkę głównie. Ale jest rywalizacja? Między nimi czy między nami? Między wami. Pierwsze słyszę. Nie wiem, znaczy, prawda jest taka, że to nie jest pierwszy raz, kiedy takie pytanie się pojawia o rywalizacji. To świadczy o tym, że rzeczywiście chyba jakiś taki temat musi być w powietrzu, natomiast... Ale nie występujecie razem. Ale co to znaczy? Nie pojawiacie się w programach publicystycznych razem, raczej... No, ale właśnie tu siedzimy. Za po raz pierwszy. Po raz drugi, bo jeszcze przedtem kiedyś zaprosił nas Marcin Meller, ale... To było jeden tak, raz rzadko, ale się zdarza. 20 lat. Dlaczego? To bo jest... nikt nie ma takich pomysłów jak nie, ty. Żart prywatny jest taki, że my jesteśmy trochę jak bracia Kaczyńscy, to znaczy, że nie pojawiamy się jednocześnie w tym samym miejscu. Ale to jest żart prywatny. Natomiast... Nie, to bywa skomplikowane, wiesz, dlatego że byłoby chyba mi trudno. Na przykład prowadzę panel, a Jarek w nim występuje, albo Jarek prowadzi panel, a ja występuję. Chociaż to się ostatnio też zdarzyło na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Więc pewne wyjątki są, ale jakoś gdzieś tam niechętnie. Jarek? Zawsze jest ograniczona liczba foteli. Często prowadzący życzą sobie panią lub pana od danej branży i specjalizacji, więc to nie jest tak do końca, że jest to kwestią wyboru, ale generalnie rzeczywiście pracujemy ze sobą na okrągło, więc to jest tak, że może tego na zewnątrz nie widać, ale zarówno prowadzenie organizacji trzeciego sektora w Polsce to jest bardzo dużo pracy i odpowiedzialności i rozmów i tak dalej. A poza tym pracujemy razem intelektualnie i to powodów jest bez liku. W gruncie rzeczy nasze specjalizacje są nieco inne. W pewnym momencie pojawił się pomysł, że gdyby je połączyć, to wyjdzie jakaś wartość dodana. To się absolutnie sprawdziło. Głównie pracujemy intelektualnie poza krajem. Nie dlatego, żebyśmy nie chcieli pracować w kraju, ale dlatego, że to jest kwestia trochę innych tematów, innych... Pracujecie teraz nad książką. Jaką? Tak, pracujemy teraz nad drugą, naszą wspólną książką. Pierwsza książka to była taka książka, która się nazywa Posttraumatyczna suwerenność i można powiedzieć, że ona była taką reakcją na wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie, albo lepiej powiedzieć pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku. I ja byłam wtedy na stypendium w Berlinie, w Robert Bosch Academy. Tam miałam takie międzynarodowe środowisko fellows, współfellows i też naszych niemieckich opiekunów, naszej międzynarodowej grupy. I było dla mnie absolutnym szokiem, że oni nie rozumieją, co się dzieje. Podczas gdy właściwie ja, siedząc na tych spotkaniach z tymi fellows od miesięcy, właściwie im mówiłam, że słuchajcie, coś się takiego stanie, to się musi stać. No i pamiętam, że nawet na początku lutego 2022 roku, na początku lutego napisaliśmy taki esej dla The Guardian, gdzie pisaliśmy o tym, że my się dokładnie boimy, że to się za chwilę stanie. I to się za chwilę stało. Dosłownie 2 czy 3 tygodnie później zaczęła się ta pełnoskalowa agresja. Czyli wyciągnęliście słuszne wnioski, między innymi z tych ostrzeżeń amerykańskich służb, które jeździły po Europie. Szefowa Avril Haines, szefowa chyba CIA jeździła i ostrzegała europejskich liderów, że będzie wojna. Trochę nam o coś innego chodziło. My postawiliśmy taką tezę, że jeżeli dobrze się przetrawiło swoją własną historię w regionie, nie tylko w Polsce, w regionie, to się wiedziało, bez nawet CIA, że logika działania Rosji jest rozpoznawalna i że my to już widzieliśmy. Widzieliśmy to już kilka razy w historii w ciągu ostatnich kilkuset lat i właśnie chcielibyśmy podzielić się tą wiedzą. I o tym jest ta książka. A teraz piszemy drugą książkę, która się nazywa Dwa Zachody. I ona jest o tym, w jaki sposób postawić się tendencjom niedemokratycznym nie tylko w Polsce, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale pewnej szerszej układance, która zaczyna być widoczna, że mianowicie mamy do czynienia z rozpadem porządku liberalnej demokracji, takiej, jaką znamy mniej więcej od 1945 roku i do której Polska aspirowała po 1989 roku. Ale dwa zachody to znaczy, że jeden zachód to są Stany Zjednoczone, a drugi zachód to jest Europa, która w tej chwili zaczyna coraz bardziej się uniezależniać na przykład w kwestiach obronności? Gdybyśmy to sprowadzili do geografii, to tak by można było powiedzieć, ale prawda jest taka, że to jest spór ideologiczny i widać, że to w przeciwieństwie do takiego podziału, który miał był łatwy, bo był ideologiczny i geograficzny, czyli wschód kontra zachód w czasach zimnej wojny, to dzisiaj mamy do czynienia z rozpadem zachodu, czyli tego rozpad oznacza, że dziś, prawda, w 2025 roku widzimy, że jeden zachód jest to zachód trumpowski, trumpistowski, w którym facet próbował sfałszować wybory, tak? No, trzymając się faktów. Tak? Nie mówimy o tym, czy lubimy tego polityka, jego agendę, czy konserwatyzm jest bliski, czy nie. Chodzi o to, że on po prostu w stanie Georgia próbował pozyskać głosy i tak dalej. Wszystko zostało nagrane. Ale on nie jest sam. Ideologicznie rzecz biorąc to jest Donald Trump plus Viktor Orban plus Robert Fico i jeszcze masa innych polityków, którzy dobijają się o władzę. Więc w tej chwili trzeba by było po prostu powiedzieć, że robimy takie zdjęcie, taką fotografię momentu, którą najlepiej widać z naszej perspektywy. Najlepiej widać z perspektywy krajów Europy Wschodniej, z perspektywy zewnętrznej w stosunku do dawnego Zachodu. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy mieli znowu rok 89. i mieli naśladować ustrojowo, instytucjonalnie Zachód, to nagle patrząc na to, co się dzieje w 2025 roku, mielibyśmy dwa Zachody, bo naśladowanie modelu, stylu, w ogóle aspiracji ideologicznych Donalda Trumpa, to jest kompletnie coś innego niż aspirowanie, powiedzmy, do Unii Europejskiej z kryteriami kopenhaskimi, prawda, które cały czas obowiązują. Jeżeli... Właśnie miałam powiedzieć o tych kryteriach, że zawsze, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to sobie co jakiś czas robiłam ćwiczenie, przypominałam sobie te kryteria kopenhaskie, te wymogi dotyczące praworządności, rządów prawa i tak dalej. Zastanawiałam się, czy jeszcze spełniamy, czy byśmy weszli do Unii, czy nie, ale zanim, bo wy bardzo sprytnie próbujecie skierować dyskusję na tory polityczne, a ja chciałam trochę idziemy jeszcze tam, o was. Gdzie nasza strefa komfortu. Tak, zgadza się, ale to niekoniecznie. Chociaż przy stole świątecznym może powinna być strefa komfortu zachowana, ale są spory, czy właśnie rozmawiać bardziej o polityce, czy o kwestiach prywatnych. Czy wy się w ogóle spieracie? Bo skoro piszecie razem książki, to czy jest tak, że patrzycie razem na rzeczywistość, artykuły, czy macie wspólny punkt widzenia, czy najpierw się kłócicie, a później powstaje z tego jakiś interesujący artykuł? To strasznie dużo tutaj jest do powiedzenia, mam wrażenie. To znaczy, dobra, to ja teraz potraktuję poważnie twoje pierwsze pytanie, czyli czy my ze sobą rywalizujemy, bo ja uważam, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, żeby to powiedzieć. Myślę, że jeżeli masz w jednym, powiedzmy, gospodarstwie domowym, dwie osoby, które mają jakiś rodzaj kompetencji, tak? W tym wypadku są to kompetencje dwojakiego rodzaju, to znaczy my mamy kompetencje intelektualne i mamy kompetencje polegające na tym, że my potrafimy też budować i zarządzać, znaczy potrafimy też robić organizację. To rzeczywiście są dwa scenariusze działania. Można bawić się w to, ja dzisiaj coś osiągnę, a jutro ty osiągniesz, zaimponuję ja tobie, a potem ty mi. Można tak? Albo można, choć słuchaj, zorganizujemy coś razem, zrobimy coś razem, napiszemy coś razem i razem to osiągniemy. I to będzie nasze święto. I my z tych dwóch strategii raczej jesteśmy w tej drugiej. Tak? Czyli w tej strategii, kiedy jedna osoba mówi, hej, ja mam pomysł, a druga mówi, o, napiszmy to tutaj. Ale w kulturze liberalnej, waszym medium, ty jesteś, Jarek jest naczelnym, a ty jesteś szefową działu politycznego, ty jesteś podwładną swojego męża? Bo jej nie było. Była na kolejnym stypendium za granicą. Tak, bo ja pojechałam do Monachium i on strasznie się nudził. To ten... I ktoś się musiał zająć tutaj kulturą liberalną. Znaczy wtedy nie było jeszcze kultury liberalnej. To był rok 2008, jak ja wyjechałam na to stypendium. Nie, to chyba wszystko wcześniej, ale w każdym razie rzeczywiście... Ty się strasznie nudziłeś. Rzeczywiście, no niech będzie, że to się nuda nazywa, ale rzeczywiście to było dawno temu, prawie zaraz będzie 20 lat. I Karoliny nie było w Polsce i razem z tym gronem osób, bardzo zresztą dużym gronem osób, które były związane ze środowiskiem Pawła Śpiewaka, Marcina Króla. Po prostu chcieliśmy to pracę, która była wykonywana w ramach seminariów domowych przez prawie ponad 10 lat i wyjazdy i wspólne czytanie i zabawy i tak dalej. I to grono osób, prawda, żeby założyć coś fajnego, żeby się tak nie rozleść do prac, i okazało się, że mnóstwo osób chciało, prawda, zachować jakąś taką więź intelektualną, no i po prostu stąd. A rzeczywiście Karoliny wtedy w Warszawie nie było i to przez dłuższy czas. Ale Karolina mówi, że wy wybraliście ten model współpracy. Często się zdarza w małżeństwach taka rywalizacja i taka zazdrość mężczyzny o sukcesy partnerki. To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja powinnam, myślę, na nie odpowiedzieć, bo no dobrze, to może powiedzmy tak, że rzeczywiście taki model, w którym mężczyzna osiąga, a kobieta jest szyją, tak? Mężczyzna głową, kobieta szyją. On myśli, a ona kręci tą szyją. To jest taki, w ogóle to jest rodzaj związku oparty na wbudowanej walce płci już od samego początku, bo przecież to źródło słów, czy pochodzenie tego powiedzenia o głowie i o szyi jest takie, że on myśli, że on myśli, ale ja tak naprawdę tym kieruję. Myślę, że nam to od samego początku jakoś bardzo głęboko nie odpowiadało. A poza tym my obserwowaliśmy również w naszej sferze publicznej wiele takich związków, w których ludzie o bardzo podobnych kompetencjach i talentach ostatecznie tak się wobec siebie ustawiali, że to kobieta była w cieniu, a mężczyzna się podpisywał. No chociażby cała historia Solidarności i te wszystkie kobiety, które były w cieniu. Ale rzeczywiście, i rozmawialiśmy o tym też z byłymi dysydentami na temat również różnych historii, które się pojawiały już za naszego życia młodszego. I oni mówili, no tak, to właściwie tak nie powinno być, ale wiesz, u nas tak było. I ona rzeczywiście tak głęboko przeredagowywała moje teksty, albo nawet dawała pomysły, a nawet częściowo pisała te teksty. Ale ostatecznie to ja byłem tym z przodu. I nam to bardzo nie pasowało. Czyli bardzo to było świadome, nam to nie że jesteście to jest tandem. Bardzo, to jest takie bardzo uświadomione działanie w tym sensie. Ja zawsze, to też jest prywatny język, Jarek jako pierwszy feminista trzeciej RP. To jest osoba, która nie pozwala na to, żeby nie podpisać obu osób, które pracowały nad czymś. Może nie, w gruncie rzeczy kobiety wychowywały, więc dla mnie to w ogóle nie był żaden problem za specjalnie. Bardzo mi się nie podoba taki model, w którym trwa jakiś rodzaj permanentnego oszustwa, to znaczy, że ktoś podpisuje za kogoś w tekstach. Tak jak Karolina powiedziała, zwykle to kobiety były w takich układach poszkodowane. Głośne sprawy, czasami mniej lub bardziej, prawda, ujawniane. Poza wszystkim to jest niezgodne z prawem autorskim, ani z prawem podatkowym, już tak dodam od siebie. Jest to zwykłe oszustwo, także. Więc generalnie to jest strasznie niefajne, a na dłuższą metę uważam, że to niszczy związek. Albo jest równość, albo jej nie ma. Albo się wspiera razem i się robi razem różne rzeczy. Raz oczywiście jedna osoba dołoży więcej jabłek, innym razem druga dołoży więcej gruszek. No różnie to tam bywa, ale powoduje to, że gromadzi się, że pewien wysiłek gromadzi się dookoła jednego celu. A tu jeszcze jest takie jedno pytanie. Jeśli mowa o rywalizacji. Rywalizacja, poza tym, że ona na dłuższą metę wydaje mi się niszcząca, to jest jeszcze niszcząca związki, to jeszcze ona jest intelektualnie często wykrzywia cel. My mieliśmy ten przywilej, żeby uczestniczyć w tych seminariach domowych, gdzie się siadało nad jakimś klasycznym tekstem i po 3, 4, 5 godzin, prawda, debatowało. Tam człowiek się uczył takiej umiejętności, która dla mnie jest ważniejsze niż, prawda, dyplomy akademickie. Mianowicie to jest umiejętność, żeby się koncentrować na tym, czy się jakiś problem oświetla z różnych punktów widzenia. Nie rywalizacja, ale raczej rozmowa o tym, czy już żeśmy się dobrze zastanowili nad tym problemem, który i tak nas przerasta jako pojedynczych ludzi, prawda? To są duże sprawy, jak piszemy o jakichś procesach w polityce międzynarodowej, czy o Polsce, o suwerenności Polski. To są duże sprawy, to są sprawy, które nas i tak przerastają. Były przed, zanim my się pojawiliśmy na ziemi i będą po nas. I oświetlanie ich jest zawsze pracą zespołową. Można rywalizować, ale wtedy mam wrażenie, na jakimś etapie może się pojawić takie zagrożenie, na pewno się pojawi zagrożenie, że to wykrzywia. W pewnym momencie ludzie zaczynają myśleć o sobie, a nie o problemie. Mnie to jakoś bardzo nie interesuje. Ale kiedy Karolina jest na stypendium zagranicznym, to kto się zajmuje dziećmi? No to zależy, jak te dzieci przerzucimy, bo to różnie bywa. My robiliśmy już tyle różnych, prawda? Układy były różne, tak? Czyli jedna osoba była z dwójką dzieci, albo dzieliliśmy się tymi dziećmi, a potem przerzucaliśmy te dzieci na przykład, uważając, że trzeba skorzystać i dzieci muszą się jeszcze nauczyć języka, więc to jest taki bardzo skomplikowany patchwork, że tak powiem. Był taki gdzie moment, to tutaj ułożyć, żeby... Podzieliliśmy się. Tak, tak, tak. Było też, że 2 lata tak było, że się podzieliliśmy dziećmi, tak. I co prawda były częste spotkania we czwórkę, tak, bo to bez tego się nie da, bo to bez tego to by się wszystko rozpadło. Ale co do zasady, jedno dziecko było w jednym mieście, w jednej szkole, a drugie w drugim mieście, w drugiej szkole. No i co? No i daliśmy radę, tylko na dłuższą metę stwierdziliśmy, że to nam bardzo nie pasuje, bo chcemy być wszyscy razem. No i teraz próbujemy osiągnąć to, żeby wszyscy byli razem. Trudne, ale do zrobienia. Ostatnie półrocze w związku z książką, którą masz na stole, czyli moją nową książką Endo, było bardzo trudne, bo ja przede wszystkim uganiałam się po całej Polsce, promując tę książkę. No i kto wtedy się zajmował dziećmi? No właśnie. Ale ja to lubię, więc... Endo, sztuka akceptacji choroby. Już prawie skończyłam. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona stopniem otwarcia i takiej szczerości, która w tej książce jest. Napisałaś, że właściwie to była przerwa, ten czas, kiedy byłaś w szpitalu, miałaś operację, to była przerwa od obsesyjnej potrzeby kontroli. Masz taką potrzebę kontroli? No tak, oczywiście. To zresztą bardzo pięknie powiedziała o mnie Agata Passent po przeczytaniu tej książki, że to jest dla niej książka o prymusce, która zobaczyła, czy w ogóle bardzo chciała, żeby nawet chorować dobrze, żeby tak przyzwoicie chorować, porządnie chorować, ale niestety życie jest takie, że się nie da chorować ani przyzwoicie, ani porządnie, ani też w sposób ułożony i właśnie prymusowy. Tylko a się dla mnie to jest książka wszyscy tak samo. O bardzo uporządkowanej osobie, która wszystko tłumaczy w sposób racjonalny. I to tak tę chorobę, endometriozę, rozłożyłaś na czynniki pierwsze. Tak i nie. I siebie też. Tak i nie, wiesz, bo rzeczywiście jest tak, że ten początek tej książki to rzeczywiście jest taka wiwisekcja połączeń pomiędzy umysłem a ciałem, tak? Czyli pani, która zajmuje się głównie myśleniem, pisaniem, mówieniem, trafia do szpitala i to tak bardzo się, jakby to nie licuje tak bardzo z moim doświadczeniem, że ja muszę to przetłumaczyć sobie na jakiś język. I rzeczywiście te pierwsze części są takie bardzo, takie szamotanie się, prawda? Tu mam ciało, a tu ten mózg usiłuje to zrozumieć, co się dzieje z tym ciałem. Ale wiesz, ale potem masz takie te późniejsze rozdziały, takie jak Uwikłane, gdzie to jest naprawdę na takiej rozpaczy i żałobie napisane. Ale... A co było dla ciebie najtrudniejsze w tej chorobie? Szczerze? Utrata możliwości posiadania kolejnego dziecka. Zakończenie możliwości dawania życia. To było najtrudniejsze w tej chorobie. Ale chciałaś mieć jeszcze jedno dziecko, bo masz dwóch synów. Przytaczasz tam Simone de Beauvoir w tej książce, która nie miała dzieci, nie chciała ich mieć i pisała między innymi: nie chcę niczego, co domaga się mnie całkowicie, ani ciała, ani czasu. I ty jako tak zajęta osoba... Tak, ja nigdy nie osoba... byłam Simone de Beauvoir. Ja zawsze chciałam mieć dzieci. Od samego początku, kiedy tylko te dzieci mogłam mieć, to już od razu je chciałam mieć. I tak, jeszcze chcieliśmy mieć trzecie dziecko, no ale to właściwie jest już zupełnie niemożliwe i to właśnie, że to się tak wcześnie zakończyło, ta wczesna utrata, czyli jeszcze przed 40 tej możliwości, to rzeczywiście była dla mnie absolutna żałoba. A dla ciebie? To 2021 rok, czas pandemii, kiedy była ta operacja. A dla ciebie co to znaczyło? Bo w sumie byliście zupełnie oddzielnie. W czasie pandemii nie można było odwiedzać... Nie, tam byliśmy wtedy razem. Ta operacja była w 2021 roku, czyli to jest czas, kiedy... Ja o tym w książce piszę. Przyjaciółka oddała nam mieszkanie, bo my mieszkaliśmy w takim malutkim mieszkanku, w którym te dwójkę dzieci jeszcze hodowaliśmy podczas pandemii. To było strasznie trudne. I przeprowadziliśmy się właśnie do mieszkania Pauli, w której trochę odetchnęliśmy. Po prostu było nam tam troszeczkę łatwiej. I tam wtedy te badania i ta operacja. Więc wtedy byliśmy wszyscy razem. Dopiero później ja wyjechałam do Berlina na to stypendium. W zasadzie to ja pamiętam jeden moment, to znaczy wtedy, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że to jest endo, zresztą to jest trochę tak, że wszyscy odkrywają, co to w ogóle jest, prawda? Taka choroba, która jest zawsze, ale dopiero z czasem się o niej ludzie dowiadują, jej skutkach. Po prostu był taki moment, że Karolina przyszła do mnie i powiedziała, że nie wie, czy to nie jest nowotwór. W zasadzie wszystko przed i po to tak cięte nożem. Wtedy człowiek sobie zdaje sprawę, wobec czego stoi frontem i w sumie niektórzy z naszych znajomych odeszli. To nie jest tak, że to jest abstrakcja. Więc w zasadzie od tamtego momentu ja się cieszę tym, że wszystko jest. Że to jest tylko endometrioza. Że to jest tylko endometrioza. Tak, ja tam piszę w tej książce, że to jest przywilej, że to jest endometrioza, a nie coś gorszego. I tam są w tej książce te przyjaciółki, które odeszły. Między innymi Marta, która ze mną i z Jarkiem zakładała kulturę liberalną. Czy właściwie zakładała bardziej z tobą, bo ja wtedy na stypendium w Monachium. Tak, Marta była w Warszawie. Wtedy przy tym stoliku. I Marta już w tej odeszła. Kawiarni. I tak, i nie ma Marty. I Marta się zawinęła po prostu w kilka miesięcy. Więc w tym sensie ta książka nie jest, jest i nie jest o endometriozie. Endometrioza jest incydentalna w tej książce. Ona jest po prostu o szamotaniu się z tym, co tak bardzo niepopularne w naszej kulturze, czyli tym, że się starzejemy, odchodzimy i a choroba nas psuje i zmienia. Ale u ciebie to był strach przed śmiercią czy lęk przed śmiercią? Coś uzasadnione czy coś nieuzasadnione? O, to bardzo ciekawe pytanie. Co zależy kiedy? To zależy kiedy. To znaczy, ja pamiętam, że pierwsza ta diagnoza, że to jest guz jajnika, to jest pierwsze, czego się dowiedziałam, to rzeczywiście duży strach przed odejściem swoim własnym. To znaczy, że aha, czyli już nie zrobię tego, co chciałam, nie zobaczę dorosłych dzieci, nie doczekam się na wnuki. To tak właśnie rozmawiałyśmy, czy chcę dzieci. To ja już czekam na wnuki teraz. Ja zawsze tak miałam, że to chociaż te wnuki niech będą. Aha, to tego już też nie będzie. Więc to na początku była rzeczywiście panika. Strach paniczny. Muszę przyznać, że przez te wszystkie lata, które minęły od tamtego czasu, to tak o wiele mniej. Ja bym bardziej cierpiała z tego powodu, że choroba by uniemożliwiła mi jakieś działalności, czynności, które kocham, a najbardziej takie, które uważałabym, że są sensowne, wartościowe, niż tego, że trzeba umrzeć. Bo przecież nikt z nas nie wie, kiedy umrze, prawda? Bo to nie jest nam, nie mamy jak w tym czarnym lustrze, co był, bo był taki serial, prawda? I w jednym z odcinków oni wszyscy dostają na telefon komórkowy informację, ile jeszcze minut, godzin, dni. I to my tak nie mamy, ale wiemy i musimy być pokorni wobec tego, że to nie jest tak, że jak zdrowo żyjesz, to na pewno długie życie przed tobą. Po prostu nie wiemy tego, więc w pewnym sensie ta choroba nauczyła mnie, że to nie ma żadnego znaczenia. Że znaczenie ma tylko to, ile jak wykorzystasz to, co masz. Ale niestety popkultura powoduje, że właściwie śmierć i całe takie oswajanie procesu odchodzenia zostało wycięte z naszej świadomości. Teraz się tego nie celebruje, nie liczy się atrakcyjność, młodość, żeby być fit, tak to się nazywa. A ty jesteś fit, bo ty ciągle wrzucasz zdjęcia do internetu z basenu, więc ty jesteś fit. Tak, ale to on zaczął pływać codziennie, a potem już tak się zrobiło, że my oboje już pływamy codziennie. Ale powiem ci jedno zdanie tylko, bo już znowu za dużo mówię, a ty znowu za mało, że... A chętnie posłucham. Że... Nie ma tak dobrze. To nie tylko tak, że ta popkultura nas tak opowiada, że my mamy być tylko fit, młodzi, piękni i zdrowi, ale też i media społecznościowe tak nas opowiadają, to znaczy i nie mam na to dowodów, ale obserwowaliśmy obecność tej książki w mediach społecznościowych i wygląda, jakby algorytmy ścinały ją za słowo choroba. Za to słowo, bo jeżeli go nie użyjesz, to idzie lepiej, a jak go użyjesz, to idzie ci całkiem ciężko. Więc tym bardziej ludzie zostają samotni z tymi zmartwieniami o zdrowie, o chorobę, o pocieszenie w gruncie rzeczy, bo twoja książka jest o pocieszeniu i w ciągu tych miesięcy, kiedy się ukazała, to najbardziej zaskakujące było to, jak wielu mężczyzn się zwróciło i powiedziało, że no tak, endo, nie wiadomo co to jest, tak, ale zaczęli czytać tę książkę i powiedzieć, że to jest książka dla mężczyzn i dla kobiet, że to jest książka po prostu o tym, jak sobie radzić z chorobą. Ciebie akurat dotknęła ta choroba, a inni mają inne, ale się rozpoznają i mówią, że potrzebują po prostu pocieszenia takiego, żeby się nie czuć samotni z tym, żeby dostać język do mówienia o tym, jak się cierpi, żeby dostać zdania, którymi można na siebie w nowy sposób spojrzeć i pomyśleć, że... To jest chyba strasznie ważne, bo te media są antyspołecznościowe oczywiście. Ludzie się czują strasznie samotni. I tego typu książka jest jak most rzucony do mężczyzn i do kobiet. Żeby, słuchajcie, wszyscy jesteśmy złożeni z ciała. Kiedyś tam umrzemy, ale póki jeszcze jesteśmy na ziemi, to możemy ze sobą porozmawiać. To wbrew algorytmom serdecznie polecam bardzo ciekawą książkę Karoliny Wigury, Endo, sztuka akceptacji choroby. A teraz zamykamy temat chorób, chociaż może nie zamykamy, bo trochę chciałam was zapytać o politykę, a polityka to jak wiadomo chory człowiek, albo Polska to chory człowiek Europy wciąż. Dlaczego wydajecie książki za granicą, a nie w Polsce? No ale nie, to nie jest też tak do końca, że wydajemy je tylko za granicą, a w Polsce nie, bo, nie, no oczywiście, bo tłumaczenie posttraumatycznej suwerenności jest przygotowywane. Ale ta, którą piszecie teraz. Okej, okay, to może powiem tak. Ja myślę, że to wszystko... Ciągle musimy wracać do tego pytania twojego pierwszego, rywalizację. Bo ja myślę, że żeby współpracować, a nie rywalizować, to trzeba mieć świadomość tego, po co się to wszystko robi, co robisz pomiędzy wstaniem z łóżka rano, a położeniem się do niego wieczorem. I my mamy głębokie poczucie, że my mamy coś do załatwienia, że mamy jakąś, mamy sprawę do załatwienia, jak to pięknie mówi Jacek Santorski. Jest sprawa do załatwienia. I ta sprawa do załatwienia polega na tym, że nasz region, nasz kraj przez wiele, wiele dekad były miejscem, w którym my musieliśmy dogonić, w którym my się czuliśmy gorsi, biedniejsi, upokorzeni tą naszą biedą i tą naszą niemocą. I to przez te 35 lat, 36, to się zmieniło. I my nie tylko dogoniliśmy i w wielu miejscach przegoniliśmy, ale my mamy coś do podzielenia się z resztą świata, co może przyczynić się do powiększenia naszej wiedzy o tym, co się z nami dzieje wszystkimi. Posttraumatyczna suwerenność była napisana po to, żebyśmy wszyscy się nauczyli, co to jest Rosja i czego się można spodziewać i co można z tym zrobić. A dwa zachody są pisane po to, że też Polska, podobnie jak inne kraje peryferyjne, obserwuje pewne zjawiska szybciej. U nas się dzieją rzeczy najpierw i jeżeli my je dobrze wyrazimy i dobrze opowiemy, to potem inni mogą się nauczyć. I to też potwierdza to wiele wypowiedzi naszych przyjaciół. Iwan Krastev, bułgarski politolog, już w Polsce bardzo dobrze znany, zawsze mi mówi: Karolina, posłuchaj, u was zawsze wszystko mówi się bardzo ostro i najpierw. Bo powinniśmy więcej wiedzieć o tym, o czym wy w ogóle ze sobą rozmawiacie w Polsce. Rozumiecie? Chodzi o to, że my się czujemy torturowani naszą polaryzacją, naszymi wojnami podjazdowymi, dwa pałace ze sobą walczą i tak dalej. Ale z pewnej perspektywy tę debatę publiczną w Polsce można też opisać jako bardzo konkretną, bardzo głęboką, bardzo na bólu i bardzo ważną. I my to powiększamy do regionu. Nie chcemy mówić tylko o Polsce, bo wiele jest krajów, które podzielają nasze doświadczenie i od nich się też uczymy. I czynimy, jakby oddajemy coś w ten sposób. Oddajemy coś, pewną wiedzę, pewne argumenty, pewne myśli za to tak wiele, jak ten region też otrzymał przez ostatnie 36 lat. Państwa i moimi gośćmi są Karolina Wigura i Jarosław Kujsz, intelektualiści, autorzy, komentatorzy z kultury liberalnej, ale też prywatnie małżeństwo. Jarosław, mam pytanie do ciebie. Przypominam sobie taki artykuł, który napisaliście w czerwcu 2023 dla New York Timesa. Polska nie jest takim przyjacielem, za jakiego uważa ją Zachód, i wtedy prawica taką rozpętała nagonkę na was, że to jest donoszenie na Polskę, że kalacie własne gniazdo. Może dlatego nie wydajecie w Polsce, że piszecie bez znieczulenia o kwestiach, których Polacy nie chcą o sobie czytać. Książki nasze ukazują się po polsku, tylko czasami to są inne książki. Rzeczywiście czasami wybieramy inne tytuły tutaj, ale po nagonce, która, jak słusznie przypominasz, przyszła z prawej strony, to i tak jeszcze nie była taka największa nagonka. Potem było lepiej. Potem było jeszcze mocniej. Ja już nie pamiętam nawet, za który to tekst, może ty pamiętasz lepiej, ale w momencie prawdziwy szok to był wtedy, kiedy za jeden z naszych tekstów, który był jeszcze starszy, okazało się, że polska prawica podsuwa te teksty, nawet naukowe, jak się okazało, influencerom amerykańskim, i skrytykowano Joe Rogan. No to już było naprawdę grube, no bo wyobrażam sobie po prostu... że jest wielu znacznie bardziej znanych kandydatów do tego, żeby Joe Rogan sobie na nich używał, ale to jest faktem, można sprawdzić, po prostu przywalono nam w programie Joe Rogana. To był tekst w Journal of Democracy, czyli bardzo takim szacownym naukowym piśmie pod tytułem How to Dismantle Illiberal Democracy, co znaczy, jak rozmontować nieliberalną demokrację. Napisaliśmy go zaraz po wygranej Donalda Tuska w 2023 roku. Czy może nie zaraz, ale w każdym razie to było na podstawie pierwszych miesięcy, czyli pokazaliśmy, co koalicja Donalda Tuska zrobiła w pierwszych miesiącach i jakie jeszcze wyzwania przed nią stoją. No ale w zasadzie to pytanie jest poważniejsze, bo tak jak... jakby spory, tam awantury i tak dalej, to zawsze było i będzie. Mamy bardzo, my w kulturze polskiej mamy takie skarby i zasoby. Jesteśmy naprawdę bardzo bogaci. To jest zarówno pierwsza Rzeczpospolita, jak i Polska rozbiorowa, druga Rzeczpospolita. I rzeczy, które nam się wydają bardzo lokalne, jeżeli dobrze się nad nimi zastanowić, są niesamowicie uniwersalne. Niesamowicie uniwersalne. Powiem więcej, niektóre z nich są o wiele bardziej dziś uniwersalne, choćby dla Europy Zachodniej, niż kiedykolwiek były. I te tematy jednocześnie dla nas takie, które dzieci w szkole poznają, prawda, na lekcjach historii, literatury i tak dalej, ale to są tematy, które są, ja mam takie poczucie, że jesteśmy zobowiązani do przekazywania ich dalej i do tego, żeby też pewną robotę naszą tutaj polską wykonywać na poziomie międzynarodowym, ponieważ to są gwarancje naszego bezpieczeństwa. Jeżeli ludzie będą słyszeć nasz głos, bo w Polsce możemy sobie powiedzieć, co chcemy. Możemy sobie rzucać się do gardeł, prawda? Duży pałac, mały pałac. Możemy robić... za chwilę będziemy mieli rocznicę przecież w przyszłym roku, 26 roku, prawda? Zamachu majowego. Możemy sobie robić różne brzydkie rzeczy. Natomiast prawda jest taka, że to jest kompletnie wtórne. My jesteśmy za małym krajem, żeby tak podskakiwać. I to, co jest ważne, to jest to soft power, ta miękka siła, czyli pozostawanie w dialogu, w budowaniu solidarności, nie tylko z politykami, którzy przychodzą i odchodzą, ale ze społeczeństwami. I to się odbywać musi za pomocą innych narzędzi. I tu uważam, że w zasadzie jest tak, że to prawica, nie prawica, ale prawica, lewica, ktokolwiek powinni mieć poczucie takiej racji stanu na tle ostatnich 300 lat historii. Nie robić sobie żartów, tylko te 300 lat historii. Dostaliśmy wielką szansę. Mamy tyle życia w niepodległości, jak jeszcze nigdy od rozbiorów nie było. I powinniśmy budować soft power. Jedni chcą z prawej strony, dali jazda, proszę bardzo. Inni chcą z lewej strony, niech sobie budują. Ale to jest bardzo duże, rozpisane na wiele głosów zadanie. Ja mam takie poczucie, że to trzeba pokornie i mozolnie odbębniać, bo po Macronach i Scholzach przyjdą, prawda, inni politycy i wtedy być może powinna prawica wziąć pałeczkę po to, że chodzi o bezpieczeństwo nasze, naszych dzieci, tego, co nam się udało przez ostatnie 35 lat ponad osiągnąć. I to jest nasze dziejowe zadanie. I dlatego ja uważam, że to jest trochę nasza praca. I to jest trochę tak, jak w tym filmie, taki film, który dzieciakom puszczam, Goonies, taki z lat 80. o takiej grupie dzieciaków, w której każdy ma swoje miejsce. To znaczy jest jeden, który jest wynalazcą małym, inny jest umie czytać mapy, jeszcze inny, prawda... Lubi jeść, ale każdy ma swoje miejsce. Ja myślę o polskiej polityce też i o naszym prywatnym życiu w kategoriach Goonies. Nie wszyscy, jedni lubią zielone, inni czerwone, jeszcze inni czarne. Dopiero jak damy sobie to, co potrafimy, ja mam dużo pomysłów, Karina potrafi je doprowadzić do końca, tak? Znaczy, to są rzeczy, które po prostu sprawiają, że pewne rzeczy wychodzą. A to jest w waszym małżeństwie, tak? Czyli ty jesteś kreacja, a Karolina pilnuje realizacji celu, tak? Nie tylko. Przy czym musisz, zastanawiasz, co to jest kreacja, co to jest realizacja celu. To możemy porozmawiać jeszcze za... Ty jesteś jak Lech Wałęsa. Rzucam myśl, a wy ją łapcie. I Karolina ją łapie i zastanawia się, w którą stronę to... Sprowadzasz to. Przepraszam, muszę upraszczać. Jarek od rana do wieczora po prostu robi lawiny pomysłów, na przykład jak nazwać takie zjawisko w polityce, jak nazwać inne zjawisko w polityce. A potem siadamy i mówimy, hej, no to jest fajne, ta metafora jest super, ta jest też super. Dobra, to teraz ty piszesz na przykład rozdział książki o tym, a ja piszę rozdział książki o tym. To nie jest jednak, ja wymyślam idea, wy je łapcie, to jest coś więcej. Nie. Poza tym, wiesz, bardziej ma opanowany tam... niemieckojęzyczny obszar ekspertyzy, ja francuskojęzyczny, oboje, prawda, anglosaski, ale dzięki temu można się, to jest naprawdę Jedno, można się wzbogacić, tak? W sensie takim, że każdy przynosi swoje dobrodziejstwo i w ten sposób powstaje dzieło, które jest większe od nas. No wtedy to są fajniejsze rzeczy. To jest... A że jeszcze okazuje się, że jest na to zainteresowanie, to już jest w ogóle przywilej, że można takie rzeczy robić. Nasi mistrzowie, którzy naprawdę głowy mieli fantastyczne i byli wspaniali, oni nie mieli takiej szansy, żeby ich pomysły tak hulały po świecie z powodów nawet technologicznych. Wtedy to było niemożliwe, ale przecież polskie tradycje XX wieku, tradycje intelektualne są wielkie, wielkie głowy. Od kultury paryskiej, Juliusza Mieroszewskiego, przez prawda, ludzi, którzy prowadzili te seminaria w Warszawie, Krakowie i różnych miejscach. To jest wielki dorobek intelektualny i jeśli w czymś jestem, lubię się sprzeciwiać, to w tym, żebyśmy nie zapomnieli tego, bo my jesteśmy mistrzami w tym, żeby myśleć w kategoriach takich tu i teraz, że coś się dzieje nadzwyczajnego. Nie, to jest ogromny dorobek i na przykład młodzież w szkołach, na uniwersytetach bardzo słabo zna polską eseistykę. Polska eseistyka należy do najlepszych rzeczy napisanych w języku polskim w ogóle, tak, na tle tysiąca lat. W XX wieku polscy eseiści wchodzili do obiegu międzynarodowego, a u nas słabo z tym jest. Profesor Norman Davis mówił ostatnio w Onecie w rozmowie z Magdą Rigamonti, że Polacy się za dużo uczą o Polakach, a za mało eksportują swoją kulturę, swój dorobek intelektualny za granicę. Nie ma wydziałów polskich na różnych światowych uniwersytetach i że to jest problem. Ale czy jest jeszcze przestrzeń, gdzie my jako Polacy jesteśmy w stanie się porozumieć? Rozmawiać bez kłótni, bez awantur, bez inwektyw. Zapraszamy do kultury liberalnej. Tak, ale wiesz, no, Jarek przed chwilą powiedział, że prawica niech buduje jakieś ośrodki myśli, think tanki za granicą, lewica, centrum i tak dalej. Ale czy my jesteśmy w stanie w naszym domu wspólnym w Polsce rozmawiać? To ja może odpowiem tak. My jesteśmy bardzo zafiksowani na tym, co nas różni w Polsce i jak bardzo się Polacy często nie znoszą, nie tolerują, nie chcą ze sobą rozmawiać. Ale jak się popatrzy socjologicznym okiem, czyli po efektach, to efekty są dosyć piorunujące. Zobaczcie, no my mamy dzięki temu dosyć specyficznemu życiu, które prowadzimy, mamy ten przywilej, że możemy jeździć pomiędzy wschodem a zachodem i oglądać. Wystarczy pojeździć po miastach, chociaż my też nie jeździmy daleko bardziej niż po miastach, bo też bardzo często po miasteczkach, po bardzo małych miejscowościach. W Polsce i na zachodzie, albo w Europie Wschodniej i na zachodzie. I zobaczcie, jak to wszystko teraz wygląda. To znaczy, Polska jest nieprawdopodobnym osiągnięciem cywilizacyjnym obecnie. To uderza na każdym kroku, kiedy się tylko stąd wyjedzie i się zobaczy zaraz, to w Niemczech biurokracja odbywa się nadal na papierze, a chodniki w stolicy Niemiec są brudne, a w Warszawie wszystko, co musisz zrobić, jeżeli masz do podpisania jakieś dokumenty, to idziesz, podpisujesz podpisem zaufanym, a jeżeli masz jakiś kłopot, to dzwonisz do urzędnika i osobiście on ci natychmiast pomoże, bo on chce, żebyś załatwiła tę sprawę, prawda? Nie chce wcale ci dawać jakiejś kary. Na przykład z podatkami, tak jest. Absolutnie. Sama z tego korzystała. Natychmiast po prostu natychmiast się rozwiązuje. Ten wymiar cywilizacyjny jest szalenie ważny. To jest Więc to tylko skończę, że chodzi o to, że tak, my jesteśmy bardzo podzieleni retorycznie, ale gdy chodzi o to, w co to się wszystko zebrało socjologicznie, to się zebrało w bardzo dużą i bardzo mocną współpracę. To społeczeństwo współpracuje ze sobą na innych poziomach niż ten poziom artykulacji, ten poziom retoryczny, który często po prostu doprowadza nas do białej gorączki. Także ja myślę, że my musimy patrzeć na dwóch poziomach. To nie jest tak, że możemy to ocenić tylko po tym, co my słyszymy. Jarek? No, mówimy o książkach. No, po polsku wyszła książka moja, Strach o suwerenność w kulturze liberalnej w Znaku w tym roku. I ja tam rzeczywiście wyciągam dane. To, co nas wiąże, to jest jedno, to są osiągnięcia ekonomiczno-cywilizacyjne. Są ogromne na tle własnej historii, tak? Nasze babcie, dziadkowie, ci, którzy odeszli, oni marzyli, żebyśmy żyli i ich potomkowie żyli w czymś takim, w czym my żyjemy. Wydaje mi się to grubą lekkomyślnością nie mieć takiej historycznej perspektywy, w której my jesteśmy też wdzięczni za to, w jakich okolicznościach przyszło nam żyć, nie uchylając oczywiście, bo to jest strasznie irytujące na tle polskiej historii, kiedy się zaczyna mówić o tym, że są dobre strony, bo my się bardzo boimy. Stąd strach o suwerenność. Ale strach o suwerenność też nas łączy. To jest niesamowite. Kiedy patrzymy takim właśnie socjologiczno-politycznym okiem, Polacy się boją o to, że stracą to, co zyskali. Wszyscy, ponad podziałami. Między innymi dlatego akceptujemy na tle całej Europy nadzwyczajnie wysokie wydatki na zbrojenia. W zasadzie nie ma sporu politycznego o to. Powinien być spór o to, na co my wydajemy. Też jest dość niski. Wydaje mi się, że tu powinniśmy popracować nad tym, bo są tak ogromne kwoty, że my powinniśmy być trochę mniej beztroscy w wydawaniu tego naszego majątku, ale widać, że strach o suwerenność na tle ostatnich 300 lat od rozbiorów po 39 rok, prawda, to jest coś, co jest naszym politycznym DNA. DNA całego naszego regionu. I to nas absolutnie łączy. To nas absolutnie łączy. Mało tego, część naszych sporów wynika z tego, jak reagować na ten strach. Bo my się bardzo boimy, przez to bardzo gwałtownie reagujemy na to, co robi przeciwnik. Tak? Ja myślę, że wielką okazją, której nie powinniśmy zmarnować, i to ja bym apelował do nas wszystkich, jest ten przyszły rok, kiedy będziemy mieli 100. rocznicę zamachu majowego. Bo to jest jedna z najlepszych okazji do tego, żeby poza takimi awanturami, które na pewno będą, odrobić jakąś pracę intelektualną, co się przez te 100 lat nam udało, czego się nauczyliśmy i do czego prowadzi polaryzacja, którą na przykład z zewnątrz bardzo łatwo jest rozgrywać. Tak? To już nie są dawne czasy. Dzisiaj za pomocą nowych mediów, za pomocą nowych narzędzi można bajecznie łatwo rozgrywać polaryzację, która traci rozum. Prawda? Mieliśmy sprawę sędziego Schmidta, która wydaje mi się też jakoś tak znikła, powinna być odrabiana, przerabiana przez wszystkich. Nie możemy ułatwiać naszym politykom, którzy są też tylko ludźmi, zadania w takiej postaci, że pozwalamy im na obrzucanie się inwektywami. Powinniśmy ich pytać. Są na prawicy, to ich pytamy o sprawy szpiegostwa. Są na lewicy, to ich pytamy o sprawy szpiegostwa. O te konkrety, nie jakieś teorie spiskowe, ale to, co się dzieje. Pytamy ich o to, czy dobrze wydajemy pieniądze na zbrojenia. Pytamy ich o to, co robić, kiedy... A nie jest trochę tak, że zarówno poprzednia władza, jak i obecna korzysta z tego, że news, jak mi powiedział ostatnio jeden z doradców obecnej władzy, takich od PR-u, że oni sobie zdają sprawę z tego, że news w polityce żyje kilka godzin, w związku z tym dbają o to, żeby wyprodukować 4 newsy, którymi zajmą się media i one się nie zajmują tym, co jest istotne? Ale jeżeli mogę tylko dokończyć, co z tego, że tak jest, jeżeli mamy wojnę na wschodzie? No to czy to jest tak, że jest coś takiego jak racja stanu i oczywiście na co dzień ludzie mają rozrywkę. I oczywiście, że jak wojna toczy się długo, to zainteresowanie przekierowuje się w inną stronę. Ale po pierwsze, nikt nie powiedział, że ma być łatwo w tym zadaniu. A po drugie, politycy, przynajmniej część z nich, gołym okiem widzę, bo przecież tak jak ty spotykam się z niektórymi, że jest im arcy wygodnie w ten sposób usprawiedliwiać brak jakiejś pracy. Część osób, widać było to po tych choćby ostatnio komisjach śledczych, przecież ci ludzie są na takim intelektualnie poziomie, że oni nie dorastają do czasów wojennych, tak? To w ogóle jest jakieś nieporozumienie, ale nie ma takiej sytuacji, w której wieszanie psów na politykach załatwi sprawę. To jest nasza oddolna presja, którą musimy wywierać, dopominać się i wiedzieć, że wiele rzeczy nam nie wyjdzie, ale żyjemy w takim momencie, w którym świat się gwałtownie zmieniał, znaleźliśmy się nie tylko w obliczu agresji rosyjskiej, ale też w obliczu trumpizmu, drugim odsłonie, który jest agresywny także w stosunku do Europy, także może zostawić na lodzie nie tylko Ukrainę, ale i Polskę. Więc wydaje mi się, że tutaj robota jest jakaś taka ogromna robota przez nas do wykonania i ja tam politykę nie będę odpuszczał. Jarek mówi, że jesteśmy państwem, które może się cieszyć ze swoich sukcesów, ale to w takim razie dlaczego rośnie Konfederacja? Dlaczego rośnie Grzegorz Braun? Dlaczego rośnie skrajna prawica, która mówi językiem Trumpa, że cywilizacja Zachodu upada, że mamy coraz większe problemy, ponieważ zatracamy taki rys chrześcijański? To się nie tylko u nas dzieje, to się dzieje wszędzie w tej chwili. I też bardzo dużo przynosi po porównanie z Niemcami. Oni mają dokładnie tak samo. To znaczy, to nawet w liczbach widać, że poparcie dla alternatywy dla Niemiec i skład społeczny tego poparcia, wiek i płeć, to jest wszystko tak samo jak u nas, więc raczej się musimy zastanowić, dlaczego to tak jest. Z jakiego powodu? I ja myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze, nasza polityka, mówię teraz, nasza polityka zachodnia i europejska jest postawiona na pewnego rodzaju symbolice. Ona jest postawiona na przykład na wierzeniu w to, że już nigdy więcej wojny, bo ta wojna raz już ten kontynent pożarła i trzeba w takim razie zbudować... Tak, no, mówię właściwie o II wojnie światowej, bo to ona była tą ostatnią naszą traumą. No ale dobra, to raz czy dwa. W każdym razie, że ona pożerała ten kontynent i w takim razie my musimy zbudować taki system polityczny, który pozwoli nam odejść od tego niebezpieczeństwa wojny. I jeszcze bardzo wiele działań w ciągu ostatnich 35 lat było postawione na takim myśleniu. Ale teraz już nie. Teraz wchodzi nowe pokolenie, które ma zupełnie inne lęki, które bardziej boi się przyszłości niż przeszłości. To jest jakby raz. Ja myślę, że też jak mówiłeś o tych rzeczach, co tak przeszły bez echa, to wydaje mi się, że też zupełnie bez echa przeszło znaczenie rozmontowania okrągłego stołu. Tak się... Parę osób się tam zrzymało. Och, no tak, to okropne. Jak on tak może, mówię oczywiście o panu prezydencie, rozłożyć okrągły stół na kawałki, ale zaraz. Ale może lepiej, że ten okrągły stół z Pałacu Prezydenckiego, gdzie widziała go ograniczona liczba osób, zostanie przeniesiony do Muzeum Historycznego, gdzie każdy będzie mógł przyjść i obejrzeć, jak wyglądał ten mebel, taki symboliczny dla polskiej transformacji. Może, ale też w ogóle powinniśmy się zastanowić, na ile jeszcze dziedzictwo okrągłego stołu jest w Polsce żywe. Czy to nie jest przypadkiem tak, że ci ludzie, którzy głosują na Konfederację albo deklarują głosowanie na nią, to zanim ich zaczniemy wyzywać od faszystów, to zastanówmy się, dlaczego oni to robią. Czy to jest tak na przykład, że może to dziedzictwo tej trzeciej RP jest dla nich nieważne. Może zapomnieliśmy o tym, żeby im wyjaśnić, dlaczego to jest ważne. A może to po prostu, i to niestety jest takie nasze zmartwienie, że może to jest po prostu natura ludzka. To znaczy, że może, wiesz, ludzie nie są bardzo źli, ale mają bardzo krótką pamięć i zapomnieli już, dlaczego ta liberalna demokracja była w ogóle zbudowana, po co to w ogóle, dlaczego to w ogóle służyło i dlaczego właśnie ten system został wybrany w 89 roku w Polsce. Także my się tutaj mierzymy z olbrzymimi problemami, które nie są tylko polskie. Mamy ich odzwierciedlenie również w zachodniej Europie, również w Stanach. I tak naprawdę to ty mnie pytasz o powody, dla których ludzie głosują na Konfederację, a ja bym raczej postawiła pytanie, dobrze, co my możemy zrobić, żeby przekonać ludzi, że lepiej jest raczej mieć trójpodział władz niż go nie mieć, że lepiej jest ograniczyć media społecznościowe jakimiś obywatelskimi regulacjami niż ich nie ograniczać, że jednak lepiej jest, żeby sędzia był niezależny niż taki sędzia, który będzie nominatem partyjnym. To są otwarte dla nas pytania, bo już naprawdę nie wystarczy powiedzieć, bo tak powinno być, bo tak mówimy. Ale nie to ma już temat, elit, które mogłyby tak zrobić. Ale to już temat na następne spotkanie. To była rozmowa przy stole. Państwa i moimi gośćmi byli Karolina Wigura i Jarosław Kujisz. Kultura liberalna, komentatorzy, intelektualiści, autorzy książek, na które czekamy. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego na święta i do zobaczenia po świętach. Renata Grochal. Autopromocja. To było kolędowanie w naprawdę starym stylu. W połowie grudnia w Trójkowym studiu pojawili się wirtuozi rekonstruowanych instrumentów dawnych i egzotycznych z Marią Pomianowską na czele oraz aktorzy Teatru Klasyki Polskiej. Wykonali kolędy i pastorałki sprzed kilkuset lat. Premiera koncertu Stara Nowa Pastorałka na antenie Trójki już dziś, kilka minut po 20. To forma podziękowania dla lekarzy i bohaterów podcastu Onkostory. Przyłączam się do podziękowań i polecam koncert. Agnieszka Trzeciakiewicz, autorka Onkostory. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, święta, święta, a po świętach... Czyszczenie magazynów w Media Expert. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład parowa pralka Electrolux, klasa energetyczna A. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. W Media Expert taniej ma.